राम शरद स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज माह कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम यहाँ जो क्रिया का और पदार्थों का आश्रय लिया है वो क्रियाओं का आश्रय है, वो है परिश्रम। पदार्थों का आश्रय ये पराश्रय है, ये पर है। क्रिया तो सभी अपने अपने होती है ना, तो मैंने अपने बाबू तो कहा दूसरी है क्रिया है वही प्रकृति है। तो आश्रय तो भगवान का देते हैं, और क्रिया के जगह विश्राम। अगर ये दो तीन चीज आ जाए तो काम आ जाएगा एकदम। पर आश्रय गया और परिश्रम गया, परिश्रम से विश्राम। क्रिया का आश्रय भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय के ज्ञान मार्ग में स्वास्थ्य रखे, असंगता संगता आश्रय स्वास्थ्य। भक्तों तो भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय लेने पर स्वतः सब ठीक हो जाता है। ज्ञान मार्ग में विवेक के द्वारा प्रकाश से छोड़ दें तो विवेक के द्वारा जो चीजों का अभाव सद असद दो चीजें हैं, नाशवान का त्याग करते हैं। तो नाशवान का त्याग करने पर नाशवान की मन में एक सत्ता रहती है, भक्ति मारे वो सत्ता नहीं थी, बहुत दूर तो सत्ता रहती है, फिर सत्ता बढ़ जाती है। और भक्ति मारे में सत्ता रहे नहीं रहे पर वही नहीं, हमें मतलब नहीं, सत्ता रहती है इतना रहती है, हमें उसे पर वही नहीं। हम तो भगवान के आश्रय है, मेहरबान कह दिया मैं तो कैसे हो पाए, बस सर कोई क्या कैसे मारूंगा मेरे पति सोई, मैं तो कैसे हो पाया दूसरे न कोई, मैं तो कैसे हुआ। प्रकृति है, प्रकृति कार्य है, तो है मतलब क्या अपने मतलब हुए उससे, इसमें सब बात नहीं होती। अब तो भगवान का आश्रय क्यों है, विश्राम है। जागे के मतलब जैसे मत बंद तो सीधा सो पर ऊपर विश्राम, ऊपर विश्राम है, परम विश्राम पर आगे फिर परमात्मा परम विश्राम शुरू हुई है। स्वाभाविक सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सत्ता रूप से सदा भगवान पर विश्वास न हो तो फिर अपने स्वरूप पर विश्वास हो तो प्रश्न होगा, अपने स्वरूप पर विश्वास न हो तो फिर अपने स्वरूप धर्म पर विश्वास हो, ये कमी होगा जा स्वधर्म विश्वास है। सदैव नहीं कभी होगा, तीन योगा श्रेय में बोलता नाम श्रेय भी थे, तो ये प्रवृत्ति और गृह भी बन रहे क्रिया और प्रसुति आश्रय छोड़ दे और नहीं तो भगवान आश्रय बड़े ही सहज है भगवान आश्रय ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ वाला सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग भक्त है भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है भगवान आश्रय मृदु आदि साध्य एवं साध्य भगत मृदु क्रियाकाल जितने अपने में कमी मालूम देती है उनमें पराश्रय है और परिश्रम है पराश्रय परिश्रम छोड़ देगा अरे वो है स्वरूप जीव का तो रहता है प्रकृति को बांधने से परिश्रम वाला आश्रय और क्रिया वाला आश्रय तो हो जाता है परिश्रम और परिश्रम पर आश्रय भगवान पर पूरा विश्वास मिल जाए तो किसी की जरूरत नहीं है मेरा भाई का जैसा है मेरे तो पास दूसरा में कोई सब काम हो गया चरणों का आश्रय दिया अब तो मैं निश्चिंत हो सारो पाए हो जी बड़े चरण मौज हो गई बड़े चरण रूप सारो पायो जी नाथ तार शरण आयो जी जैसे जरा खेल खिलाओ थे मन सहयो ज्ञान अंकर मत भक्ति से न पायो नृत्य कर कर्म भक्ति ये कर्म गीता जी में दिया है भागवत एकादश में तो प्रवृत्ति में ध्यान माई नंतु महेश्वरम माया रूपी कुकरी है भगवान में चाहे जब लघुता लाठी वाय सबको फार लघुता रूपी लाठू नहीं है सबको पाए भगवान के शरण हो जाए तो माँ में भी ये प्रवचन थे माया में तो अंतरंत थे नहीं तो माया जो उत्पत्ति भगवान के शरण होते कुछ बसे सबरे देवी जैसा उन्मयी नाम ये प्रवचन थे माया बेटा थे वो जनों के शरण हो जाते हैं माया उतर जाते देवी जैसा उन्मयी माया माया देते नाश करना बड़ा कष्ट काम है भगवान के चरणों में शरण हो जाए मैं सुई नहीं गरीब गोस्वामी कहा है माया ही भक्ति से शरणागति मोहन माया माया के संबोधित नहीं होते जब भगवान ने शरणागति होता है ऐसे साधन को सर्वोत्तम कहा है सर्व को ये तमाम पूजा सुन में परम बचा सबसे हुए तमें मन मना भगव मध्यजी मन मना भव मध्यजी सुनो मैं बैठे सत्य से फिर जाने जोशी में सब धर्म कहते माँ में तुम शरण भगवान के शरण हो जाए बस गीता में शरणागति को ही सर्वोपरि माना है सर्व को ये तुम हो सर्व तुम एकदम ही परम से तो माया है कर्म कर गए त्याग को स्वरूप कहते हैं भगवान के लिए जो कर्म दिया जाए और सब ही निष्काम हुआ है भगवान अष्टम बना देते हैं सब धर्म में फैदे माँ में एक कमरण बना अहंदा सर्व मोक्ष में माँ सुचतु सौभद्र ये पंद्रह तुम घर पर तुम्हें शरण जाएगा सब आवाज मुक्त मैं करूंगा कितनी बहुत ही बात है कथा सुन नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।